أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد تجدى فلندريمت إتاكون وتم الله جل جلاله Atë falenderojmë dhe vetëm për këtë falë dhe ndihmë kërkojmë dorasa salavat dhe selamun me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit të Barekë ve Teala në ciklin që ne kemi filluar para disa javëve, duke folur për emrat dhe cilësitë e Allahut të Barekë ve Teala. Sot e kemi një emër i cili gjithashtu ka ardhur me rend në surën Al-Hashr pas emrit Allahu Jellal wal Al-Mutakabbir, ai i cili e mban veten me të lartësuar. Sot e kemi një emër i cili realisht shumë prej njerëzve nuk i kushtojnë rëndësi, ndërsa është prej emrave në të cilin emër mbahet çdo emër tjetër i Allahut Subhanahu wa Taala. Është emri Al-Khaliq edhe Al-Khallaq. Ra kanë ardhur dy versione, dy formulime të emrit Allahu te bareke ve teala. E para është formulimi al-Khaliq, e cila është formulimi normal në gjuhën arabe. Pastaj ka ardhur formimi tjetër al-Khallaq, i cili është formë e fuqizuar e emrit Allahu te bareke ve teala al-Khaliq. Çka do të thonë al-Khallaq dhe çka do të thonë al-Khaliq? Sonte do të mëlejnë Allahu te bareke ve teala do të ndalim disa prej kuptimeve. Al-Khaliq Allahu Jelle Jelaluhu cilësot me krijim. Mirë po fjala krijim, do më dhënë në kuptimin ton, apo në gjuhën ton, apo dhe shumë prej gjuhëve, përveç gjuhës arabe, nuk e jep kuptimin e plotës në jep emri Allahu te bareke ve teala al-Khaliq. Por shemë neve krijim e përdorim për ta shkrujt një libër. E përdorim krijim për ta formu një trajt, cila do qofë me shumë materje ndryshme. Ndërsa emri Allahu Jalla al-Khaliq, përveç këtyre manave ka dhe manat tjera të satë janë më bazore se sa kjo. Arabët emrin Khalaqa, apo burimin e emrit Khaliq, e përdorin në dy baza. Baza e parë, kanë thonë djetarë të gjuhës, e para përdorët, el insha'u ala mithalin abda'ahu lem yusbaq ilej. Ky kuptim është më i fuqishmi dhe më bazori në këtë emër. Cili është ajo? Arabët i thojnë Khalaqa, kur ta nxjerr diçka nga kurrgjo hiçi në ekzistencë, pa marrë prej kërkujt model. Kjo është kuptimi i emrit Allahu Xhela El Khaliq. Pra, për shembull, neve njerëzit kur krijojmë diçka, marrim një materie dhe formulojmë. Më vështira që njeri s'ka kurrë mundësi me vao, është prej kurrgjo hiçit me nxjerr diçka. Këta nuk e ka askush pos Allahu Te Bareke ve Teala. Andaj arabët e kanë përdorur Khalaqa, kur nga asgjë hiqi nxjerr diçka. Ndërsa kuptimi i dytë, i cili ky kuptim vlen për njerëzi, që do ta shohemi, sa a ban mi thon njerit Khaliq, do ta shohemi, ky kuptimi i dytë lejohet me këtë kuptim të dytë mi thon edhe njeriu. Cili është i dyti? Kan thon Khalaqa bi ma'na qadara au qaddara. Cili është kuptimi i dytë? Arab qaddara i thon kur e marr materien bazë dhe ka me ndrejq për asoj diçka, para se me ndrejq ban skic. E don, këtë 4 ora, apo këtë rreth, apo këtë trekanç, apo i mban, i matë masat. Para se me prek dora fare. Kur thoje që kaq jam të matë, apo kaq jam të da, i thot khalaqtuhu. I thot khalaqtuhu. Në mund, e ka për qëllim që piqë sajna ka me ndirë këta. Gjithashtu ki kuptim është për Allahun te bareke ve teala. Nga se Allahu që para se me kriju një materje, një herë i ban takdir. Çka do të thonë takdir? Që ta ka me kriju. Ende pa dal. Pastaj e dalme është kuptim tjetër për Allahun te bareke ve teala. Ka ardhur kuptimi i parë në gjuhën në Kur'anin Allahu te bareke ve teala, sura Zumar ajeti 6, thot Allahu xhellahu ala, "Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin" fi dhulumatin thelath. Thetë Allahu Gjellë Gjellaluhu, Allahu ju kryon juve në barqet e nanëve të juve, khalkan min ba'di khalk. Kryim pas kryimi. Cili është kryim? A është matja apo nëzirja prej asgjëje në diçka? Nxjerrja prej asgjëje në diçka. Nga se atë pikë s'ka mundësi kërkush me kriju, pos Allahu te bareke wa teala. Ndërsa në kuptimin se khalaqa është me përcaktu diçka, me ja caktu një mas, ka arë në Kur'an surën El-Ankebut, ajeti 17, thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa te khlukune ifken. Kur Allahu Gjellë i kundër përgjigjet paganve dhe i dhujtarve, që farë thotë, te khlukune ifken. Shikoj çfarë shprehje ka përdor? Ju krijoni rrena. Kanë thënë dietarët në koment, të tuqaddirunahu. Domthon, ka ardhur për babën e Khalid ibn Walidit, radiallahu an, për Khalid ibn Walidin. Baba i vet, kur i është kërku prej atina, çka me thonë për Muhammedin alayhi salatu wassalam, çishmi manipulu njerëzit kundër Muhammedit alayhi salam, çka kanë thënë? Thotë Allahu xha, faqaddara. Qutila fa kutila kejfa kaddera u malkov qyshka kaddera, që ka po kaddera ka menu, që ka mi thonë mi thonë kështu pra aj ka matë masa në kryje qysh mi avesh një të mvesh me të rren kundër pengamberit sallallahu alaihi wasallam. Këta Allahu gjele ka qytë khalq, që ka në khalq se ajo idej sukon hitë sukon, pra a u kon ideja që muave sa më shrenc sukon kush e ka kryu truni njërit, andaj që ka dhëtë Allahu Gjellora, wa te khlukune ifken. Në këtë kuptim, a lejot mi thonë njërit khalik, me këtë kuptim lejot. Andaj ne e themi për shemull, krimtaria filan shkrimtarit. Që kemi për qëllim? Se kanë zirë prej ka kriju diçka prej kur gjohiqit, jo. Ka shkujt ide, kanë zirë një ide. Gjithashtu ka arë në Kur'an, në surën Sad, ajeti 7, dhëtë Allahu Gjellora, inna hadha illa khtilakun. Ata, arabët, kanë thonë për Muhammedin s.a.s. se Kur'ani me të cilin ka ardhë, që i kanë thonë, in hadha illa khtilak. Tani, ata e kanë qujtë Muhammedin s.a.s. me që ka ardhë, i khtilak. Që i kanë thonë? Tjeke, gëshpik. Nuk është kjo e vërtet. Andaj, kanë ardhë dy kuptime për emrin Allahu Gjellal el-Khaliq. E para, prej kur gjë hiqit me nxjerrë në diçka. Kjo është ajo që quajnë dietarët e muslimanëve në aspektin terminologjik të shkencor, që i quajnë tauhidur rububie. Çka do të thonë tauhidur rububie? Të besosh se vetëm Allahu ka mundësi krijimi nga asgjëja në diçka, ndërsa të tjerët krijojnë nga diçkaja në diçka tjetër. Ndërsa Allahu xhelalu ala nuk e marr modelin as materën nga diçka tjetër. Ka thonë poeti, duke lavdruar ata të sënë e ka lafdru prej burave më hershëm, ka dhamë vële ente te fri ma khalakte wa ba'du l'kaumi, je khluku thumme la je fri. Ka dhamë Zuhejri, duke njënë për poetëve, duke lafdru njëri, ka dhamë le ente te fri ma khalakte. Shikotëmon, në mesin arabve kjo shpreje është e qarkullume. Ka dhamë, ti e realizon ma khalakte. Te fri, që dhamë dhamë, e ndjerë më pahë, apo e ekzekuton atë çka e ke menduar. Ka thonë ndërsa disa njerëzi je khluku thumma la yafri. E menon, pastaj smuret me nxjerr. Andaj këtu kujt i ka thonë këtu pejgamberi s.a.s.l. duke u nxit nga kjo ide Omer Khattabit. Ka thonë pejgamberi s.a.s.l. hadith sa kanë thënë Imam Buhariu, ka thonë pejgamberi s.a.s.l. është çudi me Omerin për dallim nga tjerët. Çka bën tjerët? Thot ka me bo qëta, ka me bo qëta, ka me bo qëta. Pas e kur djeni me bo, smurët me bo. Andaj se lejf ju kanë tutë shumë, të partë e muslimanëve, thoje diçka ka me bo, ndërsa, s'ka ta ka të me bo. E për nga meri se dhe më kërë e ka lefdru, Omer Khattabi që i ka thonë është qudime, Omerin është apkari. Apkari kemi përmenë që i thojnë arabët, kuron njëri, tepër, i zgjum. Andaj ka pos një kodër e arabëve, ka pos Alayhi sallallahu alaihi wasallam, Omer Khattabi është i çuditshëm. Njerëzit thojnë po s'e bajnë. E Omeri kur thot, e ban. Po ku e dallon Omerin prej tjerëve? Për shembull, na të gjithë kemi plan do dëshira mi bë. Por a realizohen ato të gjitha? Jo, për shkak të pavësisë, të cilën e kemi si njerëz. E pejgamberi sallallahu çuditet me Omerin, thot, "Çish mundet, çka thoje me e bë?" Andaj Omer Khattabi atë shumë e ka ndihmuar Allahu me e bë atë çka e ka menduar, saqë edhe kur ka thonë shpresoj me zbit që kja jet E ka ndihmu Allahu Gjellu Ala. Ka thonë shpesoj me zitë kja jetë, Allah e ka zbrit. Shpesoj me zitë, madje ka arë citat në një fjalë të Omar Khattabit, ka thonë shpresoj që kja jetë me përfundu me këtë fjalë, Allah e ka përfundu me atë fjalë. Ka thonë, unë e shpresoj që shtu mu përfundu që kja jetë, Allah u ka zbrit fjalë. A dhe kjo është prej kuptimit e sënë e kam bërdor Arabët. Emri El Khali, këndëruar dhe zër ka arë në Kur'an, në disa prej venëve diku 11 ajete, dhe emri El Khallak ka arë në dy vende. Të da përmejme qka është Khalik edhe qka është Khallak. Ka arë në surën El Hashr, Huallahu El Khaliku, El Bariu, El Musawiru. Këto dy emra tjerë do të vinë me lejnë Allahu Gjatë, sa të janë detalizim e emrit El Khalik. Ta një që përmendov, i bënkaj me gjëzujë qka tha. Emri El Melik, Gjëbar, Muhejmin, Aziz, Mutekebir, rreth qka i cilën, rreth një manoje. Dhe ajo është pushtetin, fuqia, ekzekutivi. Tani, përfundon kjo kategori, vinë dhe emra tjerë. Cilat janë? Tani emrat e ndjerjes së krijimit. Tani Khalik, pastaj vjen Bari. Bari, qka do më thonë? Jo e shqipën atje, për shembull, formusi, apo gdhenci, apo ai cili e trajt diçka, mi po të da shofën me lejnë Allahu Gjellë qëka do më thonë. Pra është Bari ndihmuës i emrit El Khaliq. Pra konkretisht qëka ka krijuë, konkretisht qëka ka ndjerë në pa. Pas e ka thonë Allahu të barek e vëtarë në surën El Mu'minun, fe të barek Allahu ahsenul khaliqin. I madh, apo me shumë bereqet, apo me shumë bollok është Allahu më i miri krijuës. Shikoni këtu formulimin më i miri krijuës, çka tingëllon? Sikur Allahu pohon se të tjerët krijojnë, mirë po jo krijimin e Allahut. Ku dallohen krijesat me Allahun? Më e men. Njerëzit marrin masa, përcaktojnë forma, pastaj nga materia e gatshme krijojnë diçka. E Allahu e krijon materin. Këtu dallohen, do të vinë te disa fjalë të Sheikhut Sam të mirë shumë të rëndësishme te emri Allahu te bareke ve teala. El Khaliq. Thëtë Allahu Gjellu Ala në surën El Waqia, ajeti 58-59, Efraajtum ma të mënun, e entum të khlukunehu, em nahën në Khaliqun. Shko këtë ajet, ka nartë disa hadithin nga pengamberi sallallahu alaihi sallam, që e ka madhru shumë këtë surë, alaihi sallatu sallam, surja El Waqia. Nëse surët e Mekës, ka nartë disa transmitimin nga pengamberi alaihi sallatu sallam, që ka thonë, këto më kanë thije, këto më kanë zbardhë, nga se surët e Mekës, përgjigjen që tu e ki. Po dhe veti, ama po tam. Për shemë sikur kur i thuj dikujna, a nuk je gjalla? Nuk je të vetë? Bëmëm po. Po, a nuk je gjalla? Po, ti e gjallë. Shikë Allahu Gjellu është ka thotë. A jeti 58. E fara e të më të mënun. Thëtë Allahu Gjellu Ala. E shikoni atë me të cilën ju shtoheni. Ujin me të cilën shtoheni. E shikoni. E entum të khlukunehu? Thëtë Allahu, a ju e kryoni ata? A ka mundësi njeri ju me kryu ata? Ujë nga i cili njerëzit formohen, ku del nga një hapësirë paprekshme, nga një hapësirë se njerëzit s'kan mundësi. Andaj Allahu Gjellu për shembull i ka ndarë kategoritë e njerëzve pjellor dhe jo pjellor, steril, çka e quajmë ne. A ka mundësi sterilin dikush me bëjë pjellor? S'ka mundësi. Asnjëherë. Qëse është takdir dhe xhalq i Allahu Gjellu Ala. Pastaj thot Allahu Gjellu, a ju e krijoni ata? Em nahnu al-khaliqun? Apo ne e krijojmë ata? Pra Allahu Gjellu këtu i sfidon njerëzit. A dhe që të da shumë, thot që i khlusam të mije, se këtë të uhidi se Allahu është Khaliq, është i pajtuar dhe unifikim, në të quem ndërkomtarisht, mes këtë popojve. Pas të edhët, illa me nshedhe, pos dikore cita kanë dalë prej zakonit, cita kanë prish në të rëshmëri. Krej njerëzit, qka kanë egzistu, dhe do të egzistojnë, e pranojnë se Allahu është krijuës. A në kjo pjesë është e kryer të njerëzit. A ne do të shohim se është shumë e rëndësishme të mësohet emri Allahu Xhelalu Ala El Khaliq. Pastaj ka ardhur emri Allahu Xhelalu Ala El Khaliq në disa ajete i shoqëruar me disa emra të tjerë. Për shembull ka ardhur në surën El Hijr ajeti 86 te Allahu te bareke ve teala inna rabbaka huwa el khallaqul el alim. Vërtet Allahu Zoti jot është Khallaq. Çka do të thonë Khallaq? Dhe tërgamon Khallaq është përforcim apo zbërthim i emrit të Allahut el-Khaliq praktikisht. Pra, el-Khalaq është, i thojmë në gjuhën arabe, hiperbolizuar. I thojmë mubalagha, kur është me shumë. Kanë thonë khalqun ba'de khalq, krijim pas krijimit. Andaj thotë Allahu xhallahu ala, bela wa huwa el-Khalaqul Alim, po Allahu xhallahu ala është Khalaq. Thonë Khalaq, i cili krijon, shumë ndërsa këtu ja ka shtu një emër tjetër, i dishëm. Ja ka shtu një emër tjetër, i dishëm. Qka do më thonë për Allahu në gjelaluhu Khaliq? Kanarë shumë prej komentër të djetarën, neve do t'i zgjedhemi disa prej tëre. Ka ardhë nga Ibn Gjeriri, rahimahullah, në komentën fjallës Allahu të barë kjo talën surën Sad, ajeti 75, kale ja iblisu, ma menaake entes gjudeli ma khalaqtu bjede. Kjo ajet është prej ajetës së di qunë që i khlusam të mija mushkile janë të ndërlikuar, për njerëzit janë ndiku prej filozofis. Nga se ata nisën prej bazave të ndrysh këta, pasaj s'kanë mundësi me ndrejtë ata të sënë ka thënë Allahu të barë kjo e tala. Pra shumë njerëz për shembull i përmbysin bazat e tyne, i shtrembrojnë bazat e njerit, edhe bazat universit, edhe bazat për krijuesin, pastaj kur e shohin se Allahu thot për veti diçka, thonë s'ka mundësi kjo. Pra e bojnë standardin e vet për Allahun, s'ka mundësi. Çka thot Allahu xhela? Ajeti 75 surës Sad. Tha Allahu xhela: "O iblis, ma mena'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday." Ka shumë ajete se Allahu ka përmend krijimin. Do t'i përmend disa prej tyre, po kjo është ajeti më i qartë që tregon se vepra e Allahut është konkrete. Nëse shumë njerëz kur flasin për Allahun që Allahu krijon, si e perceptojnë? Apo e perceptojnë vetëm atë kun fayakun, apo bëhu dhe bëhe. Mirë, po shumë njerëz nuk ja përkatson Allahut veprën. Veprën që e ban Allahu te barekehu ta. Shikoj këtë ajet. Thot Allahu xhela: "O iblis, çka të pengoj që ti bësh sejdë atij të cilin e kam krijuar unë?" Dhe këtu ka khalaqtu, dhe në gjuhën arabe kur të vjenë për Allahun për emri vetor unë, binë gjithë tha mundësit për më komentu me diska tjetër. Që Allahu gjithë shperë thëtë, thotë ne. Apo, ne. Që më thëtë Allahu gjithë luala, nahnu në zëllë në dhikra, inna nahnu në zëllë në dhikra, wa inna lehu dhe hafidhur. Vërtet, ne kemi zbitë Kur'anin dhe ne e ruaj. Ko dalimi mes këtia jetit edhe këtë Allahu une? Këtë mund, në Kur'an kemi thonë zvjen kur gjo, e rasishme. Pse do të këtu ne, që kur ka dhe dikush tjetër, nërsa këtu thot, une. Kanë thonë djetarë, gjdo kun, ko Allahu e bën një vepër, duke e bo pjesmarës dikan tjetër, unë e banë si sloj sebejpi, thot, ne. Tani Kur'anin, kur Allahu e runë Kur'anin, me kanë e runë? Me hafiza. A e runë Allahu gjela me hafiza. Pra Allahu, a e runë Kur'anin, pa Allahu qënë hafiza. Dhe kjo nuk vjen ndesh me këta. Nëse do të dikush për shembull, a e runë hafëzi Kur'anin, a e runë Allahu, themi, Allahu në përmjet hafiza. Dhe kjo është bashkimi mes shëriatit dhe kaderit. Ndërsa në këta e qysh ka ardhë, nuk ka thonë pse ti nuk i rave sejgje atësë ne kemi krijuar. Ha? Si kur thonë të ne, mund të me thonë me laqja. Pra, s'ka privilegjë, zotë, a i mbi muhe. Në ku ka thonë, une kam krijuar dhe e ka përforsu këta me bjedej, me dy duarte e mija. Andë e ka ndonë djetarë, kjo ajet argumenton se Allahu të barë kjo e tala krijon dhe emri ti krijuës zbatohet konkretisht. Thot Ibn Gjeriri në komendin e këti ajeti, thot, kalë Allahu li iblise, i tha Allahu iblisit, idh lem jes gjut li ademe vë khale fë emrahu, kur nuk i rasej dhe ademi dhe e rezistoj dhe kundërstoj emrin Allahu të barë kjo e tala, tha, o iblis, pse nuk i rave sejgjë dhe ati të sine kam kryuar me dy durt e mija, li khalqi e dej, thot Ibn Gjeriri, të sine duart e mija e kanë bo ata. Kjo është dëmon forma më e qartë që Allahu kryon me dy durt e veta. Si kryon, neve kemi morë regull, veprat e Allahu, qenja Allahu, është për neve e pakapshme, është botë të cilën neve s'kena mundësime me kapë. Thotim në gjeriri, Yukhbiru Teala dhikruhu bi dhalika ennehu khalaqa Adama bi yadayhi. Tregon Allahu xhel xhelalu në këtë ajet se Allahu Ademin e ka veçuar pikë krijesave tjera. Çuçi ka veçuar pikë krijesave tjera? Për shembull, Allahu i ka thonë Ademit ju ka thonë melaçeve, bini sejtë Ademit për çfar se dallon krijimi i tij prej juve. Domthon, dallon krijimi i tij prej juve. Çka domthon? Do më pasni, do më thonje patjetër që dallon prej juve. Cila është ajo? Veprimtaria drejt për drejt. Drejt për drejt Allahu xhelala ka kriju Ademin alayhi salatu wassalam. Ademi ibn Jeriri ka ardh nga Abdullah ibn Omeri radiallahu an se ka thonë, ka thonë Abdullah ibn Omeri, khalaq Allahu bi yadihi. Allahu i ka krijuar me duart e tij. El arshe. Arshin. Eva jelle jelalu. Wa adna, dhe jannetin adn. Allahu na bo fitne. Adn është një jannet për jannetëve, klarë të Allahu te bareke ve teala. Wal qalama, dhe lapsin. E ka krijuar Allahu jelle wala me duart e tij. Wa adama, dhe Ademin, thumma qala li kulli shay'in kun fakana. Pastaj krejt gjërave tjera ju ka thonë bohu dhe janë bo. Nëse do të dikush, pse Allah i ka zirë këtu krijesën mi bo me durët e veta, nërsa e njëta ka mujtë me dalë sikur këta bohu dhe bëhet, kanë thonë djetartë lit të shrif për me ndërua. A është e njëtë kër i thotë mbreti dikujna, ushtarit vetë, ministrit vetë, shko krije këtë punë, shko bane këtë punë dhe i angazhon krejt në durët e veta. Dhe kër i thotë dikujna që këtë punë bje ma muhe, unë e baj vetë. A dalon? Dalon, nga se e ka prek me, me dy durët e vetë. Andaj Abdullah ibn Omeri ka thonë se Allahu Gjelluala, Arshin, Gjenetin Adn, Lapsin dhe Ademin alayhi salatu vesselam e ka krijuar nga duart e tina. Andaj kanë thotë Ibn Xheriri në shpjegimin e fjallës Allahu Gjelluala, Fetebarak Allahu Ahsanul Khaliqin, thotë, ka thonë Imam Mujahid, njërë për djetarëve të selefit, ka thonë, Jasnauna wa jasnau Allah, Wallahu Khairu Sani'in. Ka thonë, ata bëjnë dhe Allahu bën. Arabët çdo gjëje të cilën dikush e ban i thonë khalaqtahu. Jo për qëllim që e ka e kanë dhënë prej asgjës, po e ka për qëllim përcaktimin, marrja e masave. Thot Mujahidi në shpjegimin e fjalës Allahu te bareke ve teala, njerëzit bëjnë dhe Allahu bën. Cili është më i miri? Allahu te bareke ve teala. Nëse themi kështu, njerëzit bëjnë dhe Allahu bën. Ku dalohet Allahu? Në dy amanat. Nxjerrja e materies nga asgjëja dhe përcaktimi i sakt. Dorsa njerëzit gjithmonë kanë mangësi në përcaktim. Kjo ka ardhur në shpjegimin e fjalës Allahu te bareke ve teala. Thot Khattabi, njëri prej dietarëve të mëdhtë të muslimanëve, ka thënë el Khaliq huwa el Mubdi. Khaliq është ai i cili e shpik në diçka pa e marrë për dikujt. Andaj Allahu xhela e ka thënë vetëm bediu semawat. Kemi marrë të dhe tërsirë, qëka të mëllon bediu semawat? E ka kriju qilin dhe e ka dhonë qatë formë dhe qatë ngjyrë pa e morë prej, dikun. Dërsa njerëzit që shkryojnë, në sens, surës që ka i kryojnë anë në trunë, nga vinë, nga jo qka, e shojmë, shemo. Neve kur vizatojmë diqka, edhe pastaj këtë vizatim e rritim në shkronja, pastaj këtë shkronja e rritmi në rënditje tjalive, apo gjithkush ka bani diçka, një tavolin, një karike, një shpi, ku i marë surët për në mirën dit? Ku i marë surët për mirën dit? Nga? Nga të pamurit. Nga të pamurit. Aje shef, e shef rejthin, e shef katrorin, nga krijimi Allahu te bareke ve teala. Pastaj nga këto surë kombinon dhe bën diçka. Këto surë që i ka kriju Allahu, ku i ka morë? Nga ilmi ti. E njërëzit ku i morën nga jo qka? Qka e shobi. Këtu dalohot, Allahu te bareke ve teala me njerëzit. Thot Khattabi, el Khaliq el Mubdi'u lil Khalqi wal Mukhtari'u lahu ala ghayri mithalin sabaq. Allahu është ai i cili krijon dhe i shpik krijesat duke mos mor monster dikon. S'mar model kurkun Allahu te bareke ve teala. Andaj thot Allahu gjithë në surën Fatir, hel min Khaliqin ghayru Allah? A ka dikush që është krijues përveç Allahut? Ta në kja jet, ata djetarë që ka thonë nuk lejot, mi thonë krijesës, krijuës, mbështetën të kylloja jetëve. Që ka themi neve në këta jetë, edhe pse thamë se lejot, mi thonë njeriut, krijuës, në qëfar kuptimi? Të kufizu, Si harmonizohet me këta jetë, ku të dhe a ka krijuës që të përveç Allahut? Ose në surë Luqman, ku të dhe Allahu gjellu ala, ha dha khalqullah, fa aruni ma dha khalqa lëdhine min duni. Thetë Allahu gjenë surë Luqman, ja kjo është krijimi janë. Tregom në ju çka keni kriju? Pra, gjithë kush ka adhuron dikant tjetër, Allah thot, vetë çka ka kriju? Qysh harmonizohet kjo se njeri është krijues? Kanë thonë dietarët, Allahun këta jet i thot njerit, i cili përcakton, merë masa, qëfar i thot? Thot edhe atë surën qka e ti të ka arë në krije, kushtë të ka kriju? Pra tyje, mengjën tane, lapsin tanë, fletorën tane, surët, pame, fotografi qka të kanë arë që ti mi kombinu, e minxer ato në letër, e prejnë letër minxer, diçka në formë të përpunume, kushtë të ka kriju? Allahu gjellu ala. Andaj Ibrahim a.s. kur polimizon të me popullin e vetë, qka ju tha? Tha, unë e adhuroj atë i cili ju ka kriju juve, ha? Wa ma të nhejtu. Allah ju ka kriju juve dhe atë qka ju adhuroni. Pra njëri kër e ka morë gurin dhe e ka bërë zotë, ka e ka morë gurin? Êshtë i Allahu gjellu ala. Pra Allahu të bare kjo vëtala gjithë shka qka egziston, e ka kriju. Gjithë shka qka egziston, Allahu të bare kjo vëtala e ka kriju. Thetë Allahu gjellu gjellaluhu në gjuhën e Isait alayhi salatu wasalam sura Ali Imran ayati 49 anni akhluqu lakum min at-tayri ka hay'ati at-tayr. Isa alayhi salatu wasalam me çka është dallu prej mrekullive? Shumë njerëz për shembull që ka përmendur Sheikhul Islam Timi në shumë prej fetvave të tij, i kanë marrë këto ajete dhe kanë thonë ja Allahu xhelalu ala ka treguar se Isa alayhi salatu wasalam ka pas pjesë të hinis. Dhe këto vëllezër potencojmë atë që kemi theksu shpesh. Pa gjuhën arabe kuptohet feja. Pa gjuhën arabe. Ajo e cila njerëzit i dallon kuptimin e fes original që shka zbit prej anës Allahu te bareke ve teala, cëla është e zona që i dalon gjuhën arabe. Shiko këtë ajet, dhe ajetin gjashme do të vinë neve, dhe sa ti kanë morë njësa njërës dhe kanë thonë, ja Allahu ka pohu se Isa vale i salat e selam, kryon. Shiko në surë Ali Imran, ajeti 49, kush do në me e përqenë, mund me e përqenë, dhe të Allahu gjela, enni e khluku lekum, ka thonë Isa vale i salat e selam, une kryoj, ha, e khluku. Dhe kjo është për argumenteve se lejohet njeri me thonë, unë jam krijues. Mirë po, çfarë krijimi është ky? Ka thonë, vazhdim, minet tini ke hej e ty të tajrë. Unë krijojnë nga loqi në formën e zogut. Pas ta që ka vëhet, bëhet zog. Qysh me harmonizu këta? Pra, qysh ka mundësi Isa a.s. me thonë, unë krijoj. Mirë po, shpesher, këtu ka shumë prej argumenteve, Allahu gjitha thot, bi idhnillah, me lejen, me izën, e Allahu. Mirë për para se me arte iza, vetë në gjuhën arabe, argumenton se Isau nuk ka dhonu në krijoj si Allahu gjeli gjelalu. Andaj këtu e ka përmen, ke hej e, në formë që ka unë e kam përcaktu vetëm. Isau e visëtëm që ka bo, ka mor do dhe, ka mor do balë, loqë, dhe pri këti loqë ka bo e ka vizatue, kanë, zogun, dhe i ka thonë, bëhu me lejnë Allahu të zogë, dhe ajo shëndru në zogë. Këta e kanë morë për model, ata se të kanë thonë se Isa ole se vatë të samë, është zogë, hasha vë kella. Ku e kanë gabue? Këthejmi të gjuë arabe, qka thamë arabe, për qka e përdojnë e fjallën khalaka? Me nëzirë piti qka e? Prej asë gjëje? Në di qka. Dhe dyta, me matë. Këtu cilën e ka përsëllim Isa ole se vatë, e mati. Pra unë e mati, e baj hazër, edhe i thomë Allah, banë o zotë zokë. Kush është ai i cili mundet loqin me bozok? Është Allahu xhelalu ala. Dërsa ti ta ka dhënë kudretin vizatoje ti. Andaj Allahu te bareke ve teala gjunë pejgamberit sallallahu alejhi vesellem na ka treguar se ka thënë alejhi salatu selam njerëzit me azabin më të madh në ahiret janë vizatuesit. Pse janë vizatuesit? Sepse mundohen me imitu Allahu te bareke ve teala. Mundohen me imitu Allahu xhelalu xhelalu. Pra, njeriu kur vizaton, çka tregon? Andoj sot përshemë të imboteshe se vizatimet kanë qmim. Pra nuk e ban kote kote ata. A nuk kriati të nditën kote. A i paguhet për atë punë. E pse Allah u gjele ka akuzu, apo e ka kërsnu me zjarë, dhe prej atërësët, për nga mësëm i ka shti me një vendësët, e shetë dua dheben, me azabin matë madhë, sepse ju dhahi une, ata mundon me imitu, Allahum subhanahu wa ta'ala. Andaj fjallë Allahu gjelën sura Ali Imran ajeti 49 me gjuhën e Isait a.s. se unë krijoj e ka për qëllim mati, marë modele e baj formën, nërsa ai cili jep shpirtin dhe jep existencë diçkaje, është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo dhe zërë është sa i përket emrit Allahu të bareke wa ta'ala, el Khaliq edhe El Khallaq. Sa i përket dobive, kanë përmend dietar shumë prej dobive, ne do t'i përmendim vetëm disa prej tyre. Para se të kalojmë tek dobit më edukative, do ta përmendim një tekst, një citat nga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, i cili është morë shumë me këtë punë. Gjitha gjevabët për problematikat më të moja që ekzistojnë në dunja, janë morë me to filozofat, janë morë me to njërësët, janë mundu me gjithë thelbin e thelbeve, ku janë gjevabët? Të këto emra: El Khaliq, Khallaq, El Bari, Rab. Cilat janë probleme më të moja dhe në dunja? Cilat janë probleme? A me të që i kërësën të mje, emri Khaliq i lenë më rëtullu ateistat në vend. Për shembull, shumë e kuptu këta. I shep plot ateista shumë libra, të mëlloja, japin munde, organizojnë, për shembull me thanë që s'kazat. Mirë po, qka erdzon letë këtë punë? Qka erdzon? Tho që i kusam të mije, du të citojna, puna e emrit Allahu Jo El Khaliq. Që që erdzon? Për shembull, a i shkru në libra dhe matë dhe mundohet me thanë s'kazat. Ajo qka erdzon ata, qka ashtë? Eksistenca këti. Ekzistenca e këtina dhe e universit gjithmonë ja le atina dyshim. Andaj shumica ateistave gjithmonë e lanë me pikpyetje. Pse? Thot, ekzistenca mban problem. Shiko, ekzistenca mban problem. Çë të bën problem ekzistenca? Se thot nuk mundet mu kanë diçka që ekziston vetëm se dikush e ka krijuar. Ato do të shehim sa më të mirë. Për shkak se kjo meselë o bazë dhe çdo kujt ai vën trun, a ka zot as kozat? Kush e ka kriju universin e kështu me radhë? Për këtë arsye thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah në librin e tij Sharh al-Asbahaniyya, thotë se Allahu ajetet e para me çka i ka zbrit: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Pse ka përmend khalaq? Me e shëru problemin më të madh. Cila është ajo? A ka zot as kozat? Dhe pastaj krejt tjetra është ura dhe ndalesa. Andaj dietarët janë pajtuar se shumica pejgamberëve, madje krejt pa përjashtim, shumicën e tyre se kanë në uluhije. Qa është uluhije? Bindjo Allah. Nëse do dikush, po ka dhe shumë kam problem, a ka Allah, a s'ka Allah. Qa i themi? Qa i themi? Eksistenca jote? Pra, ti, gjithmoni e në lutë me, tu, qysh eksistove ti? Qysh eksistove ti? Andaj, problemën më të moje që eksistove. Në para është, non, a kjo eksistencë, kjo gjithësi, a mund me pas kriju vetën? Pra, asgjëja kanë dhirë, diçka jo. Këta nuk e thotë posë, i që me ndori, a do të shekhu samë dhe mije, kush thot se asgjëja kanë zirë në diçka, s'kena kelam ma tha. Njani thot, kështu në thot. Dhe shire, është e mundshme, nga se kështu flasin ato, faradijati, thënë këtërve, thot, është e mundshme, nuk pse jo, nga kur gjoja me pas dalë kjo. Nga kur gjoja me pas dalë kjo. Mirë po, këto nuk mirën kur për basë. Këto nuk mirën kur për basë. Pse nuk mirën për basë? Nga se ti e të folë diçka s'ka në sens. Kjo që unë gjunë arabe, mughala ta. Apo e që unë shekë kërësëm të imje, sufsuta. Sufsuta, shkëtë me thamë? Oshë me thamë një send, oshë e bardhë, e zezë, e kuqe, kringjira t'i ka, për njëherë. Edhe me thamë kështu, o t'u lëviz, ama edhe nuk o t'u lëviz. Oshë me thamë, oshë e gjallë, oshë e dektë. Për njërë me thamë, qëkjo e gjallë, oshë e dektë. E thuna ti, përcaktoje, o e gjallë, o e dektë. Andaj i cili thot, universën e kanë nxjerr kët univers. Na mos flasim më sa ne për pikshmërinë e këtij universi. Çdo sa në vendin e vet. Kjo i le domthon në shumë ja u ngulfat goxha frymën. Po vetëm që ti ekziston, kjo e pam problematike vet ateizmit. Ato shumica ateistëve se kanë pas men, kanë thonë këtë teoritë tona bin me ekzistencën tonë. Bin. Pse? Çish ekzistova unë? Çish ekzistoj unë? Kjo është e para. E dyta për problematika shumë të vogël sa di diskutojmë, ulemat është prania e sherrit, prania e të keqës. Kush e rrohet vëzër? Alladhi khalaq. Ai cili ka krijuar. Pa e kuptuar emrin Allahut Khaliq, ai cili krijon. Pse e ka krijuar në këtë formë? Andaj mungesa e besimit në ahiret i lën njerëzit sherrin e kësaj dhunja e mos më mund të kuptojë. Apo jo, si të sot, për shembull, kjo frika është përndarë në dhunja. Pse i ban njerëz më të merru me të madhe? Ose pse besimtari merr se bepër? Ruhët, ka kujdes, që ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam, sa i marë se bejpët dhe edin se Allahu që e ka shujt ka me gjet, pavarësisht a u masku, a su masku ka me gjet, Ama maskimi dhe preventiva nuk vjen ndesh me ligjin Allahu xhelle xhelle xhelal. Mirë, po ku dallon besimtari? Besimtari dallon ku? Çka do të ndodhe mund prat në jetë tjetër? Dhe shpresa e madhe me hi në xhennet. Kjo e vladit. Çka e vladit ai i cili hiç ka kët besim? Për shembull, neve çka do të më na shpjegoj ata se thon çka do mallon e keqja? Pse ekziston e keqja? Besimtari çka thot? Ekziston e keqja për mu dallu i miri. Mirë, po ahireti e barazon. Qysh e barazon? Për shembull, njëri ka vrarë me miliona njerëz. Çka na barazon neve? Qysh e shërojnë ana që o Zot, pse ke kriju këta? Çka na shëron? Çka thot Allahu xhallahu ala? Na kemë marrë llogari. Marrja e Allahut llogarin ndaj zullumçarit. Për neve çka? Që është barabar. Unë nuk kam padrejti. Ati nëse e përjashton mundësinë e ahiretit, atar puni me padrejti e madha. Para mendoni një njeri, vran për shembull gjysmë milioni njerëz. Han padrejtisht korrupton edhe në fundes. Para mëno për ateistin, apo për atë që ka problem në iman, çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë mund vetë vra. Thotë ky hangër, shijoj jetën, dhe në fund shkoja. E unë meta pa kur gjo, besimtari çka do? Jo, s'ka mundsi. S'ka patjetër, pra është e pamundshme. Është e pamundshme logjikisht. Mos flasim nën hijen e emrave të cilësive të Allahut te bareke ve teala. Analizë ekzistenca dhe prania e sherrit, apo pse Allahu na ka kërku neve me adhuru Allahun xhel xhelalu, që një për problematika se shërohen nën emrin e Allahut xhel el khaliq, cila është, shumë njerëz thonë, mirë ju musliman thoni se Allahu na ka kriju për me adhuru. Pa pse ka nevojë me adhuru në ata? A nuk është i pavarur, a nuk është më i ploti? A thonë që është, pse ju e shpjegoni se Allahu ka nevojë me adhuru? Çka themi neve? Kjo është e cungume. Këtë të cilë është i cungu. Cilë është i ploti? I ploti thëtë Allahu Gjellola. Vama khalaktu, shiko, khalaktu el gjinne o el ins, illa li abudu. Nuk e kam kryuar gjinët dhe njerëzit, po se të madhurojnë. A është veç kjo në Kur'an? Jo. Qëka thëtë Allahu në ajet e tjera? Wallahu ghaniyu wa entum fukara. Allahu është i pavaru, s'ka nevoj, a ju jeni fukara. Tani, muslimani që shpegon që Allahu në ka thonë pa tjetër me adhuruë? Për e rahmetit. Pra, Allahu s'ka nevoj ti me adhuru. A jetë zot pa adhuru ti. Mi po ti do shto nësa se adhuron ata. A për shef sa i madhë dhe i mëshirë që ma i cilit ka thonë, a i të e di që ti s'munë është patat ka thonë, adhuron. Pse me adhuru? Se së rri pa muë. Nuk mundë të njeri me nejtë pa Allahum, subhanahu wa ta'ala. Dhe shumë për e mesin e zëtë, shërohë në emrin e, në emrin edhe cilësit e Allahu te bareke ve teala. Këto vëzre kemi një tekst nga Shejhul Islam Taimie, është e jetë i rëndësisë të madhe me kuptu, thot që i khullu islamu të imi e në livrën e ti sharh al-Asbahani e faqe 109, thot, duke e shpjegu emrin Allahu Gjelluala, al-Khallak edhe al-Khaliq. Thot, këdhalik al-ilmu, bihi bi'tibari ashrafi nëvaj al-istillal, alladhi ju semma burhanu lima. Këtu normal, që i khullu islamu të imi e fletë edhe me gjuhën e filozofave. Shejhul Islam Taimi vëllazër, njëri prej dietarëve të mëdhtë të muslimanëve, ka pas takatin të cilën e dallu me ta, më u fol çdo popull me gjuhën çka e kupton. Dhe kjo është takat shumë i madh. Me fol me sicilin, në gjuhën çka e kupton dhe me atë dozën çka aja ka dhënë me anani domethënies dhe duke mos u ndiku as pak nga vija se ai ka vendos Allahu te barekehu teala. Shikoj çka thot. Thot dija për Allahun, pra me e njoft Allahun xhel xhelalu. Bi'tibari ashrafi naw'i al-istidlal, duke marr në konsiderat argumentimet më fisnike, duke marr pra kit muhabet që ka bën dhunjaja ka për qëllim, alladhi yusamma burhanu lima, etila quhet, kush e quhen kështu? Filozofat e quhen kët meselë. Pra për shembull, filozofat kur flasin për Allahun apo për krijimin apo ka dhunjaja krijus, çka thonë? Thonë mesele lima. Lima, çka do të thonë? Pse jemi me jetë? Me jetë? Pse, no, pse u krijuam? Pse u krijua kjo? Pra, në këtë bosht e diskutoj. Thotë Sheikhul Islam Taimie, "Wa yusamma burhanul illa." Dhe quhet kjo mesele, pra te filozofat, burhanul illa. Dhe Sheikhul Islam Taimie nuk e parapolçen me fol me termet filozofave, pos për kundërpërgjigje. Por jo që i pëlqen, nëse shiko kjo është ngarkume. Ille, që dhe më thonë, shkaku i parë. Po njërës dhe përshem, nëse ju thusat, shkaku i parë, thot, thujem zoti, nëse më lodhë, shkaku i parë, kjo e ka shkaktu këta, kjo e ka zingjiri i pa funqëm. Allahu Gjellale ju ka qas shpjegimeve me formën më të lehtë. Mëse nëse kërkon nevoja, nuk është problematike me u shpjegua. Thot, ajo e cila quhet argumenti i shkakut. Çdo sa ne ka një shkak, çdo sa ne ka një shkak, e cila thash, gjithmonë ateistat i le në zonë dyshim. Cila është ajo? Andaj për shembull sot e kanë nxjerrë një mëdhëp të ri këto shekullin e fundit, se ne quajmë la edrije. Çka la edrije? Thot, shikoj nuk jam ateist, se nga sa e ka pasur ateisti është zonë shumë e ligë për njerin. Un ateist, un ti ekziston Allahu jo, kjo nuk mund. Çka kanë bërë? Kanë bënë një zonë tjetër i thon agnostik. Agnostik çfarë do të thonë? Do të thonë ka mundësi me pas Zot, po unë s'besoj. Un janë 50-50. Kjo për me dal pi krizës, kinse na po studiojna. Kinse na po studiojna. Thotë që e kusam të mije, kjo është aslu lil ilmi bi kulli masiva. Me njohë Allahun është themel i çdo njohje tjetër përveç Allahut. Po është absurd dhe me njohë në dunja diçka pa e njohë Allahun Gjellë Gjellë. Por qemë, ja pa e morë misot ajo cila qarkullon virusi, përhapje, smundjeve, kështu mëra. Pse nuk kanë mundësi mu shpjegu këtë gjëra, smundjet? Se psi, përshemull, si ka mundësi ketë këtë organizme me imunitetin më të fuqishëm, me dopsu një sen shumë i dobet, pse këta së ne bashkojnë njërës ka zbesojnë? Sepse ata haron një sen. Ketë imunitet që ka ta ka dhënë Allahu Gjellë Gjellalu, a nuk e ka kriju për një pik uj, e cila akon në barabar me ketë virusi që ka hinje? Po. Kush e ka rritë këta? E ka rritë Allahu Gjellu Ala, e ka bon trup. Ai i cili e ka bo pini kaqore, hiç pa u kon, trupin e fuqishëm, e ban njëjtën, e cila i reziston. A dhe për besimtarin gjërat janë shumë qarta. Pra ai i cili ka dhënë mundësi, kësaj na më bë e fortë, jep mundësi edhe kësaj. Andaj shikosh që ka thënë kur sam të mia. Ilmi për Allahun në bazë për çdo ilm tjetër. Çka na kupton nga kjo? Se kush nuk e njeh Allahun, El Malik, El Rabb, El Rahman, Khaliq, Khallaq, Bari. Ai s'e kurjo. Ai nuk njeh kurjo realisht. Shekhu Samdemija. Wal ilmu bima siwahu far'un lil ilmi bihi bi i'tibaratin mutaaddida. Thot njohja e Allahut është baza në të cilën degëzohet çdo ilm tjetër nga konsiderata dhe anë dhe aspekte ndryshme. Pastaj thot: "Fa la yakunu al-insanu 'aliman bi ghayrihi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi hatta ya'lama ma bihi wujida wa tahaqqaq." Kto fjalë Ibn Qayyim al-Jauziyja kur fol për hoxhën e vet, Sheikh Rusam Demie, thot më e mend. Sheikh Rusam Demie, mësimet e mëdha i jep shumë lehtë. Sheikh Rusam Demie, as shumë oshtu në shpjegimin e fesë Allahu xhelala, saçi ilmin e filozofëve ta çojmë këtu në thojza, e ka lehtësuar. Njerëzit për shembull, nëse marrni sot një libër të filozofisë dhe mundohesh me lexuar. Hapi i parë me dhimbje kria. Nuk marr bashkë xhobi asaj. Mirë po nëse e lexon në mesizat e ulemave, thotë po kurxhave s'pa thon. Pse thos s'pa thon kurxho? Se ti e shet që ai ka ai të dosh me thon që Allah ekziston apo? Po thuje mo. Nuk e thot kurçish, nga se sillet për ta vërtetësuar. Çka do të shekë kusam të mirë? Thot, njeriu s'mundet me qenë alim i diçkaje tjetër jashtë Allahu te bareke ve teala në aspektin e plotë të asaj gjëje. Por një njëri s'mund me ditë një diçka të plot deri sa ta dije. Shiko, çfarë kushte ka vënë. Dhe me këto punon sot çdo shkencë. Kur dojnë me ditë, a e nxehtë, a e ftoft, a është bar apo nuk o bar, a është ilaç apo nuk o ilaç. Çka shikojnë? Çka do shikojnë këto mirë? Hatta ya'lama ma bihi wujida. Deri sa ta dije ka ka dal. A mund dikush me ditë për shembull çka është ky telefon? Nëse do dina Po kush të ka shpiku? Po që të ka shkrujt? Shikoj, e kom bo këta për këtë mesele. Nëse ti nuk jetë i burimin, po shemë, nëse njëni kur s'ka po telefon, edhe e shef telefonin, kur nuk ka po dhe s'ka po njëri cili ka përdor telefon, a nuk i shkon për ta bot e pa njërë dhe s'kish ditë ku me prek? Shumë, kush e disë që kjo i shkall dhe është një ekran i cili nxjerë shumë informat ata? Pa të ka du dikush shtype qëtu. Çdo sem vëllazër kështu punon. Çdo sem kështu punon. Cila është ajo? Thotë Ibn Taymija, ka kadhala ajo. Kush e ka nxjerr ata? Andaj ti pa e ditë se Allahu xhelalu ala çka ka thon për një mesele. Pse ka kriju një sen? Nuk mundesh me ditë për çka apo ajo. Por shem Allahu xhelalu ala përmend Kur'an krijimin e mizës. Pse e përmend krijimin e mizës? Për ta treguar se nuk ka rasi në Allahu. Krijimin e Allahut. Çdo dikush ka të kot miza. Zduan kur gjat. Allahu gjatë thënë jo. Gjetha të kot e kot. Andaj Allahu e ka përmend se nuk ka ndonjë gjeth që bjen tokë na e dim se ka ra. Prandaj na e dim se ka ra. A nuk e di ai çka e di pse ka ra, pse ka kriju? Me miliona, me miliarda gjërat se ti ka kriju Allahu te barekehu te ala. Andaj the shejhu sa ndemie. Nuk mundet njeri me ditë diçka të plot derisa ta dije nga ka dal wa ta haqqaq dhe në proces si është realizu dhe në proces si është realizu thot wa dhalika la yakunu illa ma al ilmi billahi taala dhe kjo nuk realizohet pos duke e njoft Allahu subhanahu wa taala wa li hadha kjo pjesë është shumë e rëndësishme wa li hadha la yazalu al aqlu yatlubu lil mawjudi alladhi lam yujad bi nafsihi ma bihi wujid. Kjo shpreje është shumë e madhe. Thotë Sheikhu Sami Demir, për këtë arsye mendja e njeriu në vazhdimsi është duke kërku. Vazhdimsi, a mund njëri pe njerëz me nal menën? Do ball mo mos bëhet pyetje. Më thon dikush mo nalo menën se s'po duam as nuk po duam të dhon gjevap, as po duam të bëj pyetje. A mund me bëj dikush? Jo. Pse ja ka faktikisht pse ja ka detyruar Allahu kështu menës që të përfundoje? Ku më përfundu? Ai sa herë për shembull gëzohet, thotë ja, edhe diçka. Edhe nota ja, edhe diçka. Po pse gjithmonë lip diçka ai? Që në fund mënie te Allahu xhelal. Çka do shehu sa më mirë? Thotë vazhdon mendja, kërkon dhe kërkon për atë çka është ekzistente. Edhe di se vetë s'u krijuu kjo. A mundi më thon dikush, më thon po vazhdat un vetë jam bë. A mundi më thon çu dikush? Po nuk i tamam. Ekstumerat dërta Ademi alayhi salatu wasalam. Çka thot? Deri sa ta gjeje kush e ka kriju. Po njëri sa do që të filozofon ka me thonë, tamam, nuk mund me besu, pra në vetë veti, a nëse mund me rejti kanë, nuk mund me thonë vetës, unë e kam kriju vetën. Kure kriove? Kure kriove? Nuk ti ke pas periud që të mund, i ka një vogël, i se ka një hiqë. Andë Allah u janë Kur'an thot, hel e te alel insani, hinun, minet dehri, lem je kun që e me të kura. A nuk e kujto njëri një zaman, kur hiqë su ka një përmend, kur kusht ka përmend. A e ka dit, baba jo, ti qishki më duk? Jo, vetëm se pasi ke donë. Thëtë Shekhu Sam Demir, se wa unë summi e dhalike mu e thiran, au fa'ilen, au illeten, au fa'ileten, au sani'an, au rabben. Hatta jenë tehje në nadhëru ila Allahi Subhanahu wa Teala, fa hina idhin jekifu të talem. Shiko, thëtë Shekhu Sam Demir, pavarësisht, studiusi, me menën, që ka e përdorë, gjdo njeri, a e qunë pas taj, këtë krijim që ka e shetë, se dikush ka ndiku kër e ka kriju, pa tjetër dikush e ka shty këtë krijim, e ka ndjerë në pa, a e qunë ndikuës, a e qunë vepruës, a e qunë shkaktari, a e quan formusi, a e quan zot, kërkesa, insiston deri sa të mërinje të Allahu të barë kjo të tëre. Pro shekë kësë ndimit thotë, në hijën e jemi të Allahu Gjellar e Khalit, që ka kuptojna? Snalët menja dërsa ta qojtë Allahu Gjellar. Qka të dush e bishpegime, qka të dush bani të fësirë, si meri këtë gjigante filozofëve, meri shkenstarët ma të mdoj, prapë do pyjtje mrejna dhënë, e pse? E po pse edhe kjo? Po pse edhe kjo? E kështu më ratë. Tho që e kështu më dhemije, fëhina idhin je kifu të talep. Kur të mërinje të Allahu, nalët. A në besimtarë dhe zëri gjenjës ma të qetë. Në në shpegimin e besimit në Allahum, asë një sen nuk metet e paqartë. Ska mu gjegjeza, ska mu enigma, pse Allahu i pari, pa fillim, i fundit, pa mbarim, e ka kriju këta për një qëllim. Qëllimi është shumë fisnik dhe është nderimi i njeriut. A ka dishka të paqartë? Ska dishka të paqartë. Nëse ban drejt, shpërblejës, nëse ban zullum, merësh në dëshkim. A ka dishka të paqartë? Andaj besimtari është i qetë. Dhe Allahu Gjellë ka përmenë në Kur'an shumë prej ajeteve se besimi, qëfar reflekton? Qëtësi. Andë Ibrahim a.s. popullit dhe qëka i thonë të? Cëllë e meriton ma shumë mukan i qetë? A unë a ju? Ju i këni ba me dur të juve këtë zota. Nërsa muë, më ka kryu Allahu dhe i besoj atina. I cilim kam premtu muë shpërblim nëse e ndëgjoj dhe ndëshkim nëse nuk e ndëgjoj. Cëllë e ma i sigurët? A i cili është ndurë të Zotit Gjellë Gjellalu, apo ndurë të ati cili vetë ndurë të këtina e kanë bëhe. Thot që e khullë islam, Ibn Tejmije, wa li hadha kane awalu ma enzel Allahu ala nëbijihi, Dhe ma në menë, shumica njerëzve, në këtë ajet, qka thonë? Thonë, Allahu fjallën e pare ka zbrit iqra. Përsa Shejhul Islam Ibn Tejmije paksa e rrotullon këtë meselë. Dhe kjo shumë e rëndësi. Shumica njerëzve thonë, Allahu ka thonë, mëso studio. Dhe kjo është e vërtet. Si shpreje ka thonë, mëso studio. Mirë po si qëllim nuk e ka pasë për qëllim ta. Nga se pengon, nësam s'ka dit me lezua. Për nësam nuk ka dit me lezua, ndaj ka thonë, ma, unë nuk ti me lezua. A petë, lezo nuk di me lezun, lezo nuk di me lezun, dherësa e ka frimzu Allahu Gjelluala dhe i ka thonë fjallit, pinga meri sallallahu aleyhi sallem. Qka dhe Shekhu Islam Ibn Tejmije? Për këtë arsye, qka është për këtë arsye? Kjo është ka përmendë. Se njeri do e mos li prej mrenda eksistencës, mi thonë, kush të bani tyje? Kush më bani muë? Qka li pa këto? Pyke pyke sa të janë me zingjirë pa funqëm. Thot, për këtë arsye, e para qka Allahu i ka zbrit Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, ka qenë, edhe kra, bismi rabbi kelledhi khalak. Ledzo me emë në zotit tanë di cili, shiko, sifatën e parë, që ka përmen? Khalak, ka kriua. Khalak al insana, min alak. Shiko, fillon tani, zbërthimi, pse u kriove? E ka kriuar njeriun nga një gjak ingjizur. Pra fara, hedhët, tek njeriu. Pasaj, ajo farë, para me do Allahu Gjelluala, sa i ka dhon një met njeriu. A mund është ti me mbrojt vetë vetën tane kërë e konë farë? I thonë, vetës shko kënejra, në barkë nanës. Andë Allah, pëse e për me në shpesh? E kujtone kërë e konë barkat e naneve. Mëse sot njerë përshemë unohet më mbrojt, apo? Dhe haron dhe me, unë e vetë mbrojna. E pësë mbrojt e në barkë nanës? Pro sa prej ujrave hinë aty, dhe Allah, një e zjedhë për më bojë. Një e zjedhë për më bojë njeri. Kush e ka drejtu rrugën? Ti e ke drejtu? S'munët. E ka drejtu Allahu dhe e ka rujt dhe e ka ushqyje dërsa ka do njeriu. Pastaj kur del jashtë thot, jo unë rruna vet. Thot Allahu te bareke te vazhdim. Iqra wa rabbukal akram. Lexo se Zoti jot tani këtu lexo çka ka për qëllim? Lexim në gjuhën arabe do të thon ha jema. Me mbledh. Për shembull Allahu xhalla ka përmend kur e ka përmend hajdin apo menstruacionet e grave. Kur'an që i ka qëjtë? Me shfrejen, kara e. Ledzon. Nuk është ati ledzon, po është përshëllim, mledhët, gjaku. Andaj në gjuhën e arabëve, ikra, nuk është gjithmonë me ledzue. Ma dje pejgamberi së sellem, nuk ka ledzu prej fletës kur, alejhi salatu wassalam. Po ka ledzu nga mendja. Thetë Allahu te bareke ve teala, elledhi alleme bil kalem, i cili ka mësuar njeriun me qka? Me kalem. Pra Allahu xhelaluhu ka kriju njeriun në trun, dhe me këtë sure, me këtë pamje, kanë zirë njëriju në laps. A ka, andaj lapsin, një vëkaj me gjëzijet, laps është një meti mëj madhë për njëriju. Qëka Allah u gjitha, ka zirë luana, ka zirë egërsina, ka zirë kafsh, dhe ato shumë ma shumë të katë se në kanë, po s'kanë laps. Laps është shumë e cilë e madhe, të cilë e ka zirë Allah u të bare kjo tala. Andaj shumë për djetarë ka ndonë për që imull, një prej gjërave të cilat argumenton se kishëriat është prej Allah u të bare kjo tala, cila është, Ibn Qayyim al-Juzeyyah ka një libër të veçantë për këtë meselë që ne ka thujt Miftah Dar al-Saada, çelësi i lumturisë në xhennet. Çka ka fol për këtë? Ka thonë sheriati nëse e mediton e kupton se është për Allahun, prej Allahut te bareke ve teala. Pse është për Allahun xhelalu ala? Se nëse e zbret te kafshë s'din me zbatuar. Nëse e marr fein Allahut, a di tu kafshë zbatonë? A mund të zbatojnë? Jo. Shëtit e kat dush krijesa, kimë pas vetë një herë e pranon. Që mi thonë njerit, shiko, Allah ka thonë më falë, më thonë më falë, lo pa mund me bo këta, mi thonë qurin ka, smunët, smunët, pa e supozojmë se kish pas men, smunët as formati nuk i shkot, apo, në i durt këtu, në i durt ati, s'ka mundësi, apo, ose përshimë mi thonë kafshës jepë e zeqatit, që më kafshë a mund me pas malë sa dush, apo, a mi thonë jepë e zeqatit, nuk mund me thonë zeqatit, përshimë, agjërimi, sharti agjërimi, cili është, Sharti i agjërimit është njëti. A mund me bë kafshë njët? Me thonë, këta e du, këta se du. S'munët. Me thonë, për shembull, e bëna njët, për hirtë Allahot me agjërua. S'ka mundësi. Andaj, krejt, ligjit Allahu Gjellala, andaj, këtu vjen harmonia mes khalqit të Allahot, krimit të Allahot dhe shëriatit Allahu Gjellala. Thotë Allahu të barek e vëtala, allem el insane ma lem i allem. E ka mësuar njerijun atë që nuk e ka dit. E ka mësuar njerijun atë që nuk e ka ditë. Vazhdon Shejhu Islam Ibn Tejmije duke shpjeguar dhe me këtë e përfundojnë të ndërruar gjëzër, thot e ka sqaruar Allahu qartë në këto ajete, ennehu hua ledhi khalakal a'jan el mujude. Në ka sharuar Allahu në këto ajete, se krejt gjëra që ka na i shohim, mujude, dhe ato që si shohim, existente, a i ka kriju. Andaj ka nisme, andaj, shumë njerës tojnë, Allah e ka zbrit ajetin e parë për me lexuar. Ajetin e parë e ka zbrit Allahu për me kuptu kush në ka krijuar. Dhe çfarë obligime kemi? Pastaj metodën dhe mënyrën që shkojmë deri tek mësim ka thotë Iqra. Që shto ke marr te unë. Çka do shehu sa ndemie? Wa allama al-ilm. Allahu e ka dhënë ilmin. Allahu جل وعلا e ka dhënë ilmin, fa wujuduhu aslu kulli wujud. Thot ekzistenca e Allahut është baza e çdo ekzistence. Mos më kanë as kish ekzistuar kurrë. Jelle fiula. Pastaj thot wa allamahu wa ilmuhu aslu kulli ilmin, dhe dija Allahut është bazë e çdo dije. Dija Allahu Gjellaluhu është bazë e çdo dije. Pra, këto vëzë janë disa prej kuptime, neve do t'i marim dhe disa prej mësime, kur dhim të emri Allahu Gjellala, El Bari, El Musawir, emrat Allahu të barek e vëtala, në e lusë me Zotin ton të barek e vëtala, që Allahu në këtë mundësu me shtu imanën me këtë emër të Allahu subhanahu wa ta'ala, e lusë me Zotin tonë Gjellë Gjellalu që Zotin jonë të barek e vëtala, në mundësën me lezu Kur'anit, në mundësën Allahu të barek e vëtala, me e kuptu hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e lusë me Allahu të barek e vëtala që Allahu të në mundësën me mëri muajnë Ramazanit, në ruën Allahu gjëllë nga belat, nga smundje të kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.